कितने हो गया, पूरा हो गया लघु का, और किसके कितने हैं दंतेश, कितने दंतेश पूरा पूरा हो गया लघु कवि, तो देखना पड़े इसमें से तुम्हें पुस्तक लघु कवि दिए कितने संतेश भानते धाओ कुछ नहीं कितने बोलो जोर से। हाँ दांते सो चांते सो कैसे पता चलेगा दांते सो, हाँ कितने कितने दांते सी सौ द तो कहे दस एक कितना आपका पूरा, अच्छा अब पूरा हो गया कितने बोलो जल्दी क्या बोलते सिद्धांत, अच्छा अर्ध धातु को आधा, हाँ नहीं हाँ बोलो चांते सो पुस्तक बंद है ना खोला चांते सो बोलो चांते सो आगे चांते सो आगे गलत हो गया बोलो जानते सो बोलो जानते सो क्या बोले सुर से, हाँ दानते सु क्या पहले दांत दानते सु बोलो जानते सु सोंज कितने बोलो जल्दी कितने देखिए ऐ एक एक क्या एक रह गया ना क्या बोल दो, अरे आपने कितने याद किया दानते सु, अच्छा दानते सु बोलो क्या बोल आद आद कितने दानते सु दानते सु बोलो दानते सु पद्य भिद्य दानते सु नानते सु नानते सु नहीं कठिन है ना नानते सु मन्यहनि दौ पांतेसु पांतेसु बोलो, हाँ बोलो बोलो भांतेसु बोलो भांतेसु बोलो नहीं वाह भांतेसु कितने आवाज है कहाँ तो बोलो भांतेसु आ बोलो मैं तो मैं नहीं भांतेसु भांतेसु त्रय मानतेसु शांतेसु बोलो शांतेसु फिर बोलो उसको शांते शांतेसु एकादश है मर्दन नहीं सुर से बोलो दोबारा कर नहीं नहीं सुर से बोलो फिर एक दो बार नहीं बोलो फिर बोलो शांत में कितने याद है ये क्या दे हंते सु याद है कितने आप क्या याद है दानते का हाँ चलो पूछेंगे जिनका नहीं हुआ स्पर्धा था तो चलेगा बात है कुछ श्लोक पूरा हो गया था ना स्पर्ध संघर्ष स्पर्ध धातु सकर्म के ही संघर्ष पराभिभव इच्छा दिया संघर्ष पराभिभव इच्छा पर को परास्त करने की इच्छा दबाने की इच्छा तो ये इच्छा के अंदर उसी कर्म गृहित हो गया पराभिभव से इच्छा धातु अर्थन उपसंग्रहात कर्म कह जो कर्म उसका परम अभिभवित इच्छा तो कर्म उसमें धातु अर्थ में आ गया इसलिए कर्म को हो गया पराभिभव का अर्थ पराजय दूसरे को पराजय करने की इच्छा इच्छा होने से उसमें और कर्म नहीं रहा। स्पर्धते स्पर्धते बने या लट लगा रहे मध्यम पुरुष में क्या बनेगा मध्यम पुरुष में स्पर्धा से, हाँ उत्तम पुरुष में रुक जाओ क्या, हाँ हो गया। लिट लकार में स्पर्ध धातु को द्वित्व करने के लिए क्या सूत्र है, हैं लिट है। लिट लकार किस सूत्र से आएगा, परोक्ष लिट। हाँ तो द्वित्व होने के बाद पूर्वाभ्यास हलाई से प्राप्त है, उसका ये अपवाद सर पूर्वा कय सर्वपूर्वा कय शिष्यंति, हलादि से का अपवाद है। तो सर्वपूर्वा कहन से स्पर्ध में स और प है, स पहले है आगे प खर में आएगा, सर्वपूर्वा कय मतलब पकार रहेगा, असल प स्पर्ध अगर ए कहाँ से आएगा, सूत्र बोलो लिट तज पस्पर्धे रूप बोलो इसको सब बोलो पस्पर्धे पहले कोई महे बाद में भाई बोला गया, हाँ पस्पर्धे ईट की हवा कितने स्थान पर, था सिद्धम भाई में, हाँ लूट में स्पर्धिता, स्पर्धिता में गुण होगा, स्पर्धत में कहा रेप कहाँ से आया, गुण नहीं हुआ है, धातु है स्पर्ध, स्पर्ध है ना, हाँ गुण प्राप्त है ना, नहीं लूट लगा में क्यों पुंग तो लोप से प्राप्त है या सर्वसत्ता धत्व प्राप्त है, क्या बोलो बोलो जोर से बोलो उधर, हाँ पुगंत लोप से प्राप्त है, प्राप्त है ना, प्राप्त है ना, नहीं बोलो हाँ क्यों नहीं बोलो, इधर क्यों नहीं कहते हो, पुगंत नहीं, हाँ ये ठीक है पुगंत नहीं पुगंत क्या चीज़ है, कहाँ पुगंत है, लघु पद नहीं, उपधा है ना, नहीं उपधा में कौन है, आए क्या है, रेफे हाँ प्राप्त नहीं, स्पर्धिता, स्पर्धिता बनेगा लोट लिट में स्पर्धि स्यते, मध्यम पुरुष बोलो नहीं मध्यम पुरुष में आया लोट लकार में स्पर्धता बनेगा बोलो, बोलो वही नाम एक आर तो क्या बोलेंगे, स्पर्धाई स्पर्धा भाई स्पर्धा भाई बोलो, महे हो जाता है, महे नहीं महई अंत में ये आएगा, स्पर्धे बोलो सो स्पर्धाई लंग लकार में क्या बनेगा बोलो, बिजली में क्या बनेगा, नहीं नहीं जिसको पूछेंगे बोलो प्रणव, स्पर्धेय वही स्पर्धेय दूसरा नहीं स्पर्धेय है ना, नहीं भाई स्पर्धेय वही दिवस जाना बोलो, य है ना नहीं है, द्विवचन क्या बनेगा, स्पर्धे वही यह है, यह कहाँ है, स्पर्धे वही में यह है, हाँ क्या बनेगा, स्पर्धे यह आगे स्पर्धे वही स्पर्धे मही, द्विवचन में यह है नहीं, असली में क्या बनेगा बोलो? अस्पर्दिष्ट नहीं, स्पर्दिशी रन आगे नो स्पर्दिशी दम। हाँ लुंग लकार लेकर देखा जल्दी, लुंग लकार लुंग लकार। हाँ लिख दो अंत में लुंग लकार ऑटो नहीं होता टो या ठो बोलो ठाप क्यों तो मेरे को बुझा टो या ठो अब ठा कहते हो टो टो पिठा अरे ट या प्रथम या द्वितीय ही बताओ। द्वितीय द्वितीय रे क्या है क्या अस्पर्धी साधन एक रूप छोड़ दिया ध में दो रूप बनेगा दो बनता नहीं कर ऐसा इसलिए तो परीक्षा करने का था अस्पर्धिश ठ क्या लिखा ट या ठ दो के बनता है वो है इन जो ईट बिना इन के और ग्रहण होगा इसी मत में ढ्वम नहीं होगा तो दो काल बना था ना अस्पर्धि ढ्वम अस्पर्धि ध्वम दो विकल्प क्यों क्यों लुंग लकार में लिंग लकार होगी अस्पर्धि से तो आगे गाधरी प्रतिष्ठा लिप्सा और ग्रंथे चा प्रतिष्ठा लिप्सा लब्धमिचा ग्रंथ गाधते लिट में बनेगा जगाधे उत्तमपुर से बोलो उत्तमपुर से बोलो जगाधे कैसे होगा गाधे धातु रस कैसे होगा हाँ मध्यम पुरुष हैं क्या जगह दीते कहाँ हो गया हाँ लूट लकार में क्या बनेगा उधर नीचे कहते तो लूट में क्या बनेगा हैं गा दी दो या ध तो बोलो उच्चारण ठीक हाँ हो गया गा दीता लूट में कहते लूट में गाधता बोलो आगे बहुवचन में गाधास्व ध या धा लंग लकार में बोल सत्व लंग लकार बोलो बोलो जोर से अगाधंत एक रूप अब नहीं अगा अब मिथिले बोलो मिथिली असलिंग बोलो गाधी सी ध्वम बोलो गाधी सी हाँ लुंग लकार है गाधिष्ट अट तो नहीं होगा था ना अट तो नहीं होगा हाँ अगाधिष्ट बोलो सो अगाधिष्ट अगाधि सप्तमी क्या तो लगेगा आत्मनिपदेश अनत जुआन तो लगा ना नहीं जुआन तो नहीं लगा लुंग लकार में नहीं लगा क्या तो लगा आत्मनिपदेश अनत हाँ लिंग लकार में क्या रूप बनता है ब्रजली अगाधि स्यत, अगाधि स्यत। आगे देखो बाध्री लोडनी, लोडन का तो प्रतिघात, प्रतिघात पीड़न, बाधते वो है ना, वो है बाध, बाधते दे बा है बाधते, बाध्री, हाँ बाध्री है, बाधते बाधते बाधते बनेगा, बाधते बाधते बाधनते। लिट में क्या बनेगा, बबा धे बोला गे, थे थे धे थे किस बना, बबा धे क्या गे, दूसरा रूप क्या बनेगा, बबा धाते है, बोलो नहीं बोलो, बाबा हाँ आगे, आगे आगे बोलो, बाबा धी से आगे नहीं, बाबा धी से क्या क्या बोला, बाबा धी साथ ही गलत हुआ, क्या बनेगा, बाबा धाते आगे, बाबा धी द्वे आगे, सब बोलो, बाधे बाधित बनेगा, बाधताम अबाधत बाधित बाधिशिष्ट अबाधिष्ट और बाधिष्ट, इस प्रकार मध्यम पुरुष बोलो लट लगा से एक धातु का बाध का, आप बोलो मध्यम पुरुष, केवल मध्यम पुरुष एक वजन पूरा दस लगा, बदिश्य से उन्होंने बाधे था क्या, बाधिष्ट अबाधिष्ठा स्यथा, बाधा तो हो गया, नाथ्रि नाद्री याच्या उपताप ईश्वर आशी अर्थ में, आशीष नाथ इति वाच्यम आशीर्वाद अर्थ में, अस्य आशीष वा आत्मने पदम, नाथते नाथते इसका एक एक रूप बोलो लट लगा देख, एक अनाथिष्य तो मध्यम पुरुष बोलो, नहीं मध्यम पुरुष पुरुष तो बोलो, अनाथिष्य था उत्तम पुरुष बोलो, कही उत्तम पुरुष को बोलेगा बोलो, कौन है हाँ नाते बोलते तुरंत उसका बोलना चाहिए, नाथी नातीता है आगे नहीं लोट लगो, नाथई नाथे या अनाथिसी अनाथी से नाथ, अन्यतर नाथती आशीष व आत्मनिपद, नहीं तो नाथती बनेगा परस्पर पद में इसका रूप, नाथती लेकर दिखाओ एक एक रूप एक एक लकार का परस्पर पद में, नाथती एक लकार का एक रूप, नहीं एक लकार का एक रूप, दस लकार का दस रूप, प्रथम पुरुष एक वचन, ये क्या रेप है ना, ये ना थी क्या लिखा है, विसर्ग किस हो गया, नाथ हो गया, दध धारणी दधते बनेगा, दधते दधेते दधनते, लीट लकार में दध दध प्रत्यय क्या है? एस। अत एक हल मध्ये नादेशादेर लिटि, अनादेशादेर एक हल मध्ये अतः, एक हल मध्ये अत को एतो करेगा, अनादेशादे आदेश आदि में नहीं हो, किंतु आदेश कैसे लिट निमित्त आदेशादिकम न भवति यदंगम, आदि में आदेश नहीं हो, आदेश हो के लीट निमित्त आदेश नहीं हो, अन्य कोई आदेश है तो कोई बात नहीं, लीट को निमित्त मानकर आदेश हो तो ये सूत्र नहीं लगेगा। लीट निमित्त आदेश आदि का न बहुत ही अधम, जिस अंग में आदि अंग के आदि में लीट को निमित्त मान करके आदेश नहीं हुआ वहाँ ये सूत्र लग गया। तद अवश्य एक हल मध्य कहने का अभिप्राय, इधर एक हल उधर एक हल हो, दो हल नहीं हो, एक हल में तो बीच में और नहीं रहेगा, एक व्यंजनक वर्ण के बीच में आएगा क्या, इधर एक हल उधर एक हल तो एक हल मध्य एक अ है, इधर एक हल इधर एक हल, कहीं दो हल हो गया तो एक हल मध्य कहेंगे, ये अ है, इधर दो हल इधर एक हल है कहेंगे एक हल मध्य, एक अधा इधर दो हल हो गया इधर एक हल है ये अ है एक हल मध्य, तो असंयुक्त हल मध्यस्थ, तदवश्य असंयुक्त हल मध्यस्थस्य अतः अतः अकार से अकार से एकार स्यात् र अभ्यास लोपस्य अभ्यास का लोप भी हो जाएगा। किति लिटि, लिट कित पर में रहते, कित लिट पर में रहेगा तो लिट में दध दध अगर ए दध दध ए है, दध अभ्यास में हलादि शेष और अभ्यास है अभ्यास नहीं वो हाँ नहीं वो तो नहीं, दध दध ए ए है सार्व अर्ध धातु के लीट से सूत्र से कीते कीते है कीते, और दध के आदि में कोई आदेश नहीं है, नहीं होने से अभी दध के मध्य में जो अ है वो एकल मध्य है और आदि में कोई आदेश नहीं है, इसलिए अ को ए हो जाएगा, अभ्यास का लोप हो जाएगा, क्या बनेगा, दे धे बनेगा, दे धे इसमें कहीं कहीं अच्छा अभी बताएं ठीक है। थालीचा सेठी, ये सेठ थल पर रहते भी लग जाएगा, जहाँ थल कहाँ आएगा परसिंपति में सेठ हो तो वहाँ कीत नहीं मिलेगा। आदेश अच्छा प्रागुत आदेश वैरूप संपादक एव आश्रियते, वैरूप संपादक आदेश, यदि अभ्यास चर्च होता है तो द को द होगा, द को द होना नहीं, द को द अभ्यास में द है, अभ्यास चर्चा लगे तो द को द हो जाएगा, वो लिट निमित्त आदेश तो है किंतु वह वैरूप्य नहीं हुआ समान रूप, तो इसलिए वहाँ समान रूप हो तो कोई आदेश नहीं हुआ। क्यों नहीं, शशि दद्यो प्रतिषेध वचनाज ज्ञापकात् न शश ददवादि गुणानामिक सूत्र है, शश दद शश में आदि में शकार को कोई आदेश नहीं होगा, अभ्यास में दद को भी कोई आदेश नहीं होगा, केवल एक आदेश हो सकता है अभ्यास चर्च, अभ्यास चर्च स को स होगा द को द ही होगा, जो स और द में आदि में आदेश हो जाने पर वहाँ पहले यदि आदेश आदि मान करके ये एक तो अभ्यास लोप प्राप्त नहीं होगा तो उसको निषेध करना सूत्र न सदवादि गुणानाम निषेध करता है, निषेध व्यर्थ होगा, निषेध सामर्थ्यात तो माल होता है कि वहाँ प्राप्त था, प्राप्त कैसे होगा, आदि में तो आदेश हो जाता है, तो आदेश द को द स को स होने से वैरूप्य संपादक आदेश नहीं हुआ, वैरूप विरूप अलग विलक्षण कोई रूप हो जाता तब आदेश आदि मानते, इसलिए यहाँ वैरूप्य संपादक आदेश ही ग्रहण होगा। शस्य दद्य में वैरूप्य संपादक आदेश नहीं, नहीं उनसे वहाँ एत्व प्राप्त है, हैं एत्व प्राप्त है क्योंकि वैरूप्य संपादक आदेश नहीं, आदेश आदि होने पर भी एत्व प्राप्त है तो उसको निषेध करने के लिए सूत्र है न शस्य दद्वादि गुणानाम। तेन प्रकृति जस्य राम तेषु सस्वपि एत्वाभ्यास लोपो स्तैव, प्रकृति जस को जस होगा, चर को चर होगा, प्रकृति जस को जर, चर को चर होने पर ही एत्व अभ्यास लोप हो जाए, इसे दे में अभ्यास में द को द होगा, अभ्यास से चर चलोगे तो भी अभ्यास लोप तो हो जाएगा। दे दे आगे बनेगा दे धाते, दे धीरे सब बोलो दे धे, द्वम एक रूप दे धि द्वे, धकार इन में नहीं आता है, ढत्व नहीं होगा, दे धि द्वे, यहाँ दो नहीं, दो कहाँ बनता है, हेलो यहाँ अंगन इन तो नहीं। हाँ अत कि अत किम दिवतु, दिव धातु, ये दिव धातु में एक अल मध्यत है, आदेश आदि में नहीं हुआ, किंतु अ नहीं ई है, इसलिए वहाँ एत्तो अभ्यास लोप नहीं हुआ। दिदिवतु अतुष्का रूप है, कित पर में है, किस सूत्र से कित, हाँ तपर किम राशि, राशि से धातु रास, तो रास में एक अल मध्यत है, किंतु र अत ने अ है, मध्य में आ है, आत है, किंतु अत एकल मध्य में तपर क्या, तपर कौन से राग्रहण रासे, आगे क्या बनेगा रासे, राशि क्या है फिर राशि, रसे आगे ररा आते, देखो ररासे बन गया, दूसरा रूप बोलो ररा साते, आगे से एक ही थे, एक कल मध्य क्यों तत्सर, तो सरु धातु है, सरु त संयोग है, सर पूरा क्षय हो गया, त रह गया अभ्यास में, तत्सरतु तत्सार तत्सरतु तत्सरु, आगे तत्सरित तत्सर तत्स, हाँ दो बने तत्सार तत्सर तत्सरिव तत्सरिव। अनादेश किम कर्ण धातु है, कर्ण धातु अभ्यास में कोश जो हो गया, एक अल मध्य है होने पर भी च को क को च हो गया कोश, इसलिए आदेश आदि होने के कारण ये तो अभ्यास रूप नहीं हुआ। चकान चकण तो चकण, आगे बोलो लीटा आदेश विशेषणादि सदेव नियमित अणाम धातु, अनाम प्रभुते अणाम के नकार को न हो जाता है, किस सूत्र से नो न, आदि में तो आदेश हो गया किंतु ये लीट को निमित्त मानकर हुआ नहीं, होने से यहाँ एकल मध्य अनादेश आदि लीट लग जाएगा, अतः एक मध्य लग गया, ये तो अभ्यास हो गया ने में ने नाम न नाम नेम तो नेम हूँ, आगे नेमित तु नेम नेमिव नेम नेमित में क्या सूत्र लगेगा थोड़ी जैसी से है सहमर्षण धातु, सह तो ये भी धातु आदि सहस हुआ, धातु आदि सहस जो हुआ वो लिट को निमित्त मानकर हुआ, तो लिट निमित्त आदेश अनादेश आदि है, अनादेश आदि उनसे एक तो अभ्यास लोप हो गया, सह का लिट बनेगा से है से हाते ध में कितना बनेगा दो बनेगा, इन तंगे हकार है इन तंगे सही दे सही दे। आगे धातु कौन चला था दध, दध का लीट हो गया, लीट हो गया लोट में क्या बनेगा दधिता, लोट लीट में दधिष्यते, लोट में दधताम, लंग में अदधत, विधि में दधेत, आसली में दधिशिष्ट, लुंग में क्या बनेगा हैं अधिष्ट, क्या बनेगा अदधिष्ट, लिंग में अदधिष्यत, लुंग लकार बोलो अदधिष, हाँ ध्वम बोलते समय कोई थोड़ा सब बोल दिया अदधिश ध्वम अदधि ध्वम अदधि ध्वम दो बनेगा अदधि, शिवलिंग लकार में अदधि स्यत दध धातु हो गया थली छठी आगे स्कुदी आप्रवणे आप्रवण का तो उत्प्लवनम उद्धरणम उत्प्लवन का तो छलांग लाकर जाना उत्पृत्य गमन छलांग लाकर जाना स्कुदी का इकार की संज्ञा किस सूत्र से उपदेशन इदितो नुम धातु हो धातु के इदितो से नुम हो गया इन विदोचन त्याग पर स्कुंद बन गया धातु स्कुंद होने से लट लगाने में स्कुंदते स्कुंद बोल रूप स्कुंदते लीट लकार में लग जाएगा सर्पुरा खय कु कुहस्य हो जाएगा गुण नहीं होगा उपधानी उपधान में कि नहीं चुस्कुंदे बोलो रूप चुस्कुंदे लूट में हाँ अभी लिख कर देखा एक एक रूप एक एक लकार के एक रूप लिख कर देखा प्रथम पुरुष क्वेश्चन एक एक रूप लकार के एक रूप ऐसे क्या ऐसे कुछ होता है ऐसे ऐसे से नहीं ये तो ऐसे कोई स्कूंदिश्य तो टीतर तो ओम नेता मस्ता